nang sapang kene batin na kesiksa nangis beli bisa banyu mata tumibatan ora rasa. Boke bocah madep rai mungkur hati yen ora nrima bengin ngomong ora bakal kula arep maksa cinta. Tumibatan ora krasa.